The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffylon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:02 minuta. Un kam përballë Jerida Sakaj. Mirëmëngjes. Mëngjes i Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Si u gdhive? Shumë mirë. Është me shi. Gjithë shi. Po unë shijova. Është lezetshëm. Ecë në pushim. A vërtet e ke? Mhm. Me çadër shpresoj. Me çadër, kuptohet. Shumë mirë. Kemi Altin Sulajin. Mëngjesi. Mëngjes Altin, ti e shijove ecin në shi? Unë shijova duke marr makinën. Morë makinën sot. Po nga makina deri këtu? Pasaj me çadër. Kilometri i fundit, si që quhet? Po, me çadër. Me çadër. Kemi dhe Olta Rekën. Sot e lash makinën. Sot e lash makinën. Shënojnë në kalendar. Tash të the, sot do lasha makinën. E lash. Makina u lash. E lash, po. E po, s'është njësoj, Jeri. Larja në shime, një larja. Mirë, e s'diskutohet. Se kur e fërkon Olta me shkum. Nuk e dinë si ke parë këto filmat amerikan. Po, po, i kam parë. Janë, për shembull, për bamirësi, mund të lash makinën. Tam. Se ka lloj-lloj gjërash, domethënë. Dikush për bamirësi thjesht fut dorën në xhep, nxjerr 500 lekë, po po të lash makinën, si do të ndoshta do nxjerrësh më shumë, po. E dalin ca gota. Kjo nuk diskutohet. Po. Që lajnë makinën për bamirësi. E janë të zellshme kështu. Po lërë. Jo, është pasioni. S'naj kujton që në pikë në gjithë. Pasioni, aji është infektuos. Mëngjesi që të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Sot data është 29 orë, zonja zotrin. Dita është e martë, por As pak tërst. Të bëtë bëtë. Atë nuk e dim. Është e Olta, duhet të mendosh pozitivisht, të kam thënë që thonë. Po ndove pozitivisht, të ndodhin gjëra të mira. Ç'kemi ti, pse do të qiti ashtu? Jo mi jo, kot më kot. Jo mi jo, mos më thuaj mi mua. Jo mi jo. Po mor po. Jo mor jo. Me ty e ka marrë zotni. Shtu. Ditë shumë e gjatë, ditë shumë e lodhshme. Po i kena kry. Si që thonë ta, në fund fare. Deri diku, jemi munduar. Po thashtë se s'do shkoja, do më thonë, nuk e di. Kam parti këtë dje për shumë. Do të rëkoj pas taj. U cudite? Jam cuditur jashtë zakonisht shumë. Çepe këtë person. Kishte ndryshuar. Jo, jo, jo, ishte një skenë që ndodhi që ishte e lezetshme. Ishte e lezetshme, por kur të bëjmë një kë kam parun, e bëjmë pak më herët sot edhe. Aty pasaj tregoj edhe se çfarë ndodhi. Çfarë ngjau, do thosh. Tani është e mirë? E mirë, e mirë, sigurisht. Shumë pozitive. Po vetëm gjëra pozitive pra. Si amolta unë jeri, mos më shih ashtu. Kemi atë për kështu. Gjëra pozitive, për shembull shiu. Që po bie tani është një gjë shumë pozitive. E di që mund të sesa. Po patjetër. Për shembull, unë sot s'kam marr bicikletën siç do doja, se është më kollaj ashtu. Po kjo të kufizon një çik, se kur je me rrebeshë me ashtu. Se a vlen. Pra nxore makinën edhe ti. Jo, nuk nxore makinën. Okay. Jo, se kush jam? Nxore makinën. Apo ulta rrega. Nxora këmbët, edhe ec. Por dua të them që mund ta shikosh negativisht si apo bos kam bicikletën tani e lëviz dot edhe këtë. Apo mund ta shikosh si një bujk, si një bujk i varfër që mezi po pret, që të lërosh tokën, se është bë plisi shumë i fortë. Dje po shija për shembull një përshëndetje lajmet. Tam. Edhe më duket ishte ishin dy kronika që ishin njëra mbas tjetrës. Dhe në njërin kronik ishte alarmi që mungesa e shiut e ka bërë shumë vështirë plugimin e tokës dhe bujqit duhet ta plugojnë tani nga 3-4 herë. Ke shumë të drejtë. Sepse është forcuar edhe kjo rrit kostot dhe nuk i dihet se kur do të vi shiu. Dhe kronika pas asaj është vjen shiu. E kupton? Ah. Po ti shon gazetari që ka bërë atë kronikën do i lutesha kolegut të shamose pes sot lutën. Se kam një kronikë që vë alarmin për mungesën e shiut. Se dai Robi kur i ka vënë ato lajme njëra me tjetër ka thënë, "Okej, okay, ja kin lajmin rëndësishëm tregon që ka një shqetësim se kur do vi shiu." I cili shuhet më njëherë me lajmin pasardhës. Nisem falni. Kthehemi pas pak klubin e mëqyesit. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. E hapim sot me një këngë nga Green Day, quhet Wake Me Up When September Ends. Ora 76 minuta, pothuajse 77. Mirëmëngjes. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. September ends. Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, po thuaj se 7:11 minuta në këto momente. Fjallën e ka kolegja Jerida Sakaj. Atëherë, sot është një ditë e veçantë, sepse është dita universale e fëmijëve, e vendosur në 1954 nga Kombet e Bashkuara dhe festohet 20 nëntori që prej ati viti, dhe më pas në 89-ën është krijuar dhe miratuar edhe konventa e të drejtave të fëmijëve. Sot është një gjë shumë interesante se të gjithë ata që solidarizohen për të drejtat e fëmijëve kanë një kusht, sepse duhet të vishen me blu. Dhe në këtë fushat, përveç se kanë marrë pjesë aktor dhe artistë ndryshëm, këtë herë është edhe Dua Lipa që i bëhet pjesë, po them, e kësaj lëvizje, duke u veshur me blu për solidaritetin e të drejtave të fëmijëve. Kështu që edhe shprehja që unë kam zgjedhur për sot ka të bëjë pikërisht me këtë ditë. Dhe shprehja që unë kam zgjedhur është nga Charles Swindoll dhe është kjo: çdo ditë të jetës sonë ne krijojmë depozita në bankat e kujtesës së fëmijëve tanë. Oh. Oh, yeah. Duket pak e komplikuar. Jo, jo. Interesante. Depozita bankare di, thjesht. Nuk i kemi shumë të shpeshta, por janë aty si koncept. Okej. Okay. Mhm. Edhe një tjetër jeri? Çdo ditë të jetës sonë ne krijojmë depozita në bankat e kujtesës së fëmijëve tan. Edhe atëherë kur nuk e mendojmë në fakt, krijojmë depozita në bankat e kujtesës së fëmijëve tan, sepse ata përthithin çdo gjë. E kuptojnë shumë çka. Nga ato që ne mendojmë se edhe mbi të gjitha mësojnë nga shembulli, pavarësisht se çfarë u themi. Faleminderit Jeri, ndërkohë kemi Oltën këtu në klubin e mëngjesit, cila na informon mbi motin zonja zotrin, siç mund ta vini re, është lagur jashtë. Dhe sot do të pikojë gjatë gjithë ditës. 15 gradë në këto momente, 19 do jetë maksimale për sot dhe nuk do ta shohim diell. Super, faleminderit Olta. Gjem tani nga Wizard, kjo quhet Hash Pipe. Zonja zotrin do të jetë një ditë me shi, kaq keni nevojë të dini tani. Kjo është e bukur. 7:12 E 13. Yay, yay. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Yay, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Çfarë më thënë jo? Po, po. Po, po, po. Nuk e dikte nga mbrapa ne është shumë vap. Është vapa ndaj nga ju? Është vapa te jo, ju jeni thjesht shtolta shumë hot Altin. Prandaj ke Olden afër atje. Duhet ta thotë Blendi se nuk je ulur. Nuk arrin dot me testosh. Je ulur afër Oltës. Po më është me reklamat atë. Ai di. Lodhë. Çao për reklamën me ti Lucidon. Çfarë bën valla? U merresh me reklamën këtu. I bëj që të dëgjojnë. Ti i bën që ti, ti ai që u jep shpirt gjërave këtu. I bën. Ne i mbajmë premtimet, megjithse jo të gjithë besuan se do t'i largonim kafshët nga kopshti zoologjik privat në Fier, ku konstatuan të abuzuar. Jo, kështu thot ministri Klosi, ministri Blendi Klosi. Që është i turizmit, po? Po, tam. Edhe i mjetisit. Mjetisit e turizmit nga një kanë bashkë, po. Pra, ish Luani i Fierit. Ka shkruar ai në Thonjza. Nuk e di pse Fieri është në Thonjza. Ish Luani i Fierit. Si ish, domethënë Fieri sigur Fieri është. Fieri nuk vjet në Thonjza e para. Se s'ka sepse, se Fieri është një qytet në Shqipëri. Ish Luani i Fierit. Ose duhet të ishin vënë në Thonjza qytet Luani, Luani i Fierit pa, në bashk. Thonjza, kështu po, por vetëm Fieri është në Thonjza. Eska që. Tani ka dhe një emër. Ai quhet tani dy pika. Ju kam këtu edhe ju nuk e dini. E dini njerëz se si ju doni? Jo, jo, jo. Ose ish Luani i Fierit? Atëherë, le ta provojmë nëse ja dilni juve që ta gjeni se si ja kanë vënë emrin Luani të Fierit. Jepi. Dallaqi. Jo, jo, tash ieri. I kanë vënë një emër. Po i ndihmoj pak. Dinjitoz, një emër dinjitoz. Është një emër dinjitoz, është fjalë e madhe, po do ta quaj emër njeriu. Emër njeriu. Ka lidhje me politikanët ata? Jo, nuk ka lidhje. Jo. Me sa di unë të pak. Okay. Emër njeriu. Ha, provoni. George. George, thot Altini, okay? Taulanti. Taulanti, thua ti? Mhm. Olta. Kam ndonjë ide. Egërsira po mendoj, apo? Egërsira, jo, po, është emër njeriu, ska. Emër njeriu prapo. Egërsira. Egërsira ka, po për shembull, ndoshta është quajtur thjesht pseudonim. Sali. Jo, nuk është Sali. Prandaj pyeta po. Atëherë, atëherë. Po mirë, më emri njeriu ska. Ai quhet Lenci. Lenci. Po, se Lenci. Në ndër të kujt? Dhe është në kushte shumë të mira shëndetësore, thot ministri Klosi pra. Luani quhet Lenci re. Kush e ka vënë emrin? Lenci e zanë. Lenci re. Luani Lenci. Ere Lenci. Ke për shembull Simba, Mufasa, e ke parasysh këto nga çfarë ishin? Nga mbreti Luani. Nga mbreti Luani. Mhm. Simba, Mufasa, Lenci. Janë të gjithë me radhë aty. Kështu që ja kanë vënë, ja kanë vënë ashtu. Në gjendje të mirë shëndetësore janë edhe dy luanët e tjerë, Jacques dhe Bobby. Këta Jacques dhe Bobby. Sigurisht. Por lajmi tjetër i mirë është se shpejti Luani Jacques, Lenci dhe Bobby do transferohen në Holland. Oj, në qendrën e specializuar për rehabilitimin e luanëve, tigrave dhe leopardëve që quhet Felida. Pra atje do të shkojnë. Ne do të vizitojmë atje. Shkëlqyshëm, bravo. Bravo, bravo. Do të thënë luanëve u plotësohet ëndra e të rinjve shqiptar për të ikur në Holland. Ha, pra. Për gjithmonë. 78% e të rinjve e kishin që donin të lindin. Tashi duhet ta thrasësh në emër. Po kush do ta kishte menduar që Lencit ju realizuat. Lenci përfundoi në iku Lenci në Holland. Edhe e ke parasysh Lenci na fjalë iku në Holland dhe ti e ke fjalën për një mbret të kafshëve. Është mbret ashtu si ishte katandisur. Jo, po ta shikosh Shaq Kingu ka dalë këtu. Shpresoj të jetë fotografia e tij, mos jetë në një luan rus. Në një Lenci tjetër. Mos jetë në një për ilustrim. Po jo, dje ministri i njëti minister, zoti Klosi kishte postuar mbi një gjel të egër a diçka e tillë, që ishte rikthyer mbas moratoriumit të gjuetis dhe mund të shihen pyetjet shqiptare, por fotoja ishte nga një website rus. Aha, okay. Edhe pastaj e kishte fshir postimin sa më vonë, por kjo ndodhi. Pasi e kishte kuptuar që sepse njerëzit bën screenshot edhe u shpërnda pastaj në internet. Pasi kishte kuptuar që gjeli i egër nuk ishte fare në Shqipëri, domethënë ishte në Rusi. Tash ai mund t'i rikthyer vërtet, po ty të duhet një foto që këtu. Ta, që ta provosh. Ai hajvani që ai ka sugjeruar, se besoj se ministri ka bërë foton vet. apo ka hyrë në websajtin rusë që ta vjedhin. Nuk ka shumë kohë. Po duhet të jetë dikush që e ke pranë nesër ose disa. Ta çunat nuk e di se çfarë mendojnë. Kur marrin kështu. Ata që i dhanë kryeministat të aeroportin ku isha në Gjorgji, i thanë këtu e kanë kuks. E op, e nxorja në kuks. Se tallen me atë, pastaj nuk tallen. Kush e di se kush e ka bërë atë? Po natyrisht. Ose se Rama shkoi, e ke parasysh më apo ky, nesër. Kthehemi pas pak kryen e mëqyesit, kena drejtorat legjena është si përkthehet kjo. Apo jo Lenci. I'm out on the town. Lady Gaga, look what I found. I'm at the bottom of the bottle. I've been knocking them down. I can't get back up on my feet. See the lights on the street like stars. But look what I Gjual, pra ishte Lady Gaga në klubin e mëngjesit. Kjo i quhet Look What I Found. Hoja, sa shkoi ajo? Jeri. 7:25. Kështu është, na hoqën dhe orën. Kishim dhe orën dikur. Edhe orën na hoqën. Dal nga dalë, kemi arsysh. Na lën një mikrofon atje në mes, thon, vritoni për këtë mikrofon. Ose do të gjatë emisioni kështu, të shkemi si kanoni? Ua! Mirë, që përre. Ja, ma ja. Pjallën e ka kolegja, Iri Dasaka. U përshkoja historinë e një 79 vjeçari, i cili ka vendosur që të brektisë jetën e ti. Mos. Ta brektisë jetën? Prej 29 vjetësh, tani mo, sepse jeton i vetëmuar në një ishull të bukur, dhe mi ka pra, ndosur para fal tash praktikë jetën është fjalë e madhe. Po pra se ka tash kalon punën jetën që bënte më parë. Civilizimin prej sa vjetësh? 29 vjet. Atë jeta ja sa ban mend ieri, se ç'bën ai para 29. Tani është 79 vjet, kështu që besoj se e mban mend sa vjet jo, që jo, dua të them që ai mund ta kujtoj, po them që, por që nuk është më jeta e tij apo jo. Po kjo është jeta e tij. Sepse ke 29 vjet që bën jetë tjetër, kjo është jeta jote. Dhe para 29 vitesh ai vendosi që të largohej nga qytetërimi dhe të gjente një ishull të vetmuar në Sicili. Në fakt në Sicili. Po, në Sicili. Ai ka mbërritur në ishullin Budeli. Po nga është ky zotëri? Nga Italia. Është italian, e ka emrin Mauro Morandi. Po, po se di se italianët. 79 vjeç. S'para shjuën, thashë ishte në një kshu. 79 vjeç, 80 vjeç domethënë. Mirë, mirë, po se e bukur, e bukur, e bukur. Por një ditë kret rastësisht duke shëtitur me varkën e tij, ai ka zbuluar pikërisht të ishull, nuk e dinte që ekzistonte. Në ishull i vogël. Po, është një ishull i vogël, u mahnit nga pamja që kishte dhe vendosi që pikërisht të jetonte në këtë ishull. Oh. Pjesën e mbetur tjetër si pjesa. Ishte një ishull shumë i bukur, shumë miqësor dhe prandaj vendosi që të krijonte jetën e tij të re pikërisht në këtë ishull dhe ja do të bëjë. Po mirë, atko ai nuk ka qenë aq i vjetër ieri. Jo, pra prandaj. Ka qenë 50 vjeç pra. 50 vjeç. Mosha 50 vjeçare është akoma, po themi, relativisht e re, ka shumë njerëz 50 vjeç. Normal, unë nuk e bëra të vjetër. Shkojnë bëjnë tatuazhe, kupton? Ne duhet të them që kur ka marrë këtë vendimin, ka pasur akoma energjitë e një burri të fortë. Po, sepse ai ka e ka krijuar vetë, e ka ndërtuar, po them, shtëpinë e tij. Jo, në këtë ishull ka ndërtuar shtëpinë e tij, një kasolle të lezetshme. Pastaj jeton pa energji elektrike, duke shfrytzuar energjinë diellore dhe ka krijuar vetë panele diellore në këtë mënyrë edhe të ngrohet dhe të ketë mundësi për të gatuar nëpërmjet tyre dhe bën një jetë fantastike dhe nuk ka ndërmend që të kthehet në qytet të ri. Që unë do të vazhdoj dhe pjesën tjetër të jetës time të vazhdoj të jetoj i vetëm në këtë ishull. Po mirë, po vetëm fare. Vetëm fare, po madje bëj vizita, të... bën vizita që shkon bën pazarin, që blen makaronat, që se ky sa lëvore pisha. I prodhuar, i prodhuar që të studioj dhe i njeh shumë mirë të gjitha bimët okay. që kanë në këtë ishull. Tani kjo është pyetja për mua, sepse shikoj, ka për shkakun të pasur që blejnë ishull, ha, këta manjatë të rusë etj etj. Po u vin atje pastaj. Po themi shampanja e temenara dhe gjërat e kështu. Jo, nuk po them ashtu. Ky për shkakun mund të shkojë që të blejë një tha, një thes me fasule, një thes me miell, ku diun tash, gjëra që i duan. Apo ose vaj ose radio ose bateri, ëh? Apo bën ky një jetë eremiti ku ky nuk takon njerëj gjallë. Jo, jo, ky takon si Tom Cruise, si Tom Hanks tek atëre, ky takon njerëz të tjerë sepse duke jetuar kaq gjatë në këtë ishull, vendosi që të krijonte një portë të vogël ku edhe njerëzit e tjerë, nëse e gjenin këtë ishull, mund të kishin mundësi që të takoheshin me të. Ky t'i bënte vizitë, po them, në gjithë ishullin, kështu që prezanton një portë gjithë ata që kalojnë andaj. Nuk është se nuk ka takime me njerëzit, por ka vendosur që ky të jetë gjithkohës në ishull dhe në një farë mënyre kur turistët mund të vinë apo vetë njerëzit rreth i qark, ky i bën edhe një lloj guide, po them, në ishullin e tij. Super, faleminderit yeri. Të lutem. Ja ku dëgjuat zonën Sotrin, kjo ishte historia e sicilianit në ishullin e vet, diku atje. Ndoshta e takonin ti, nuk është për darkë këtu. Ndoshta e bie rruga. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, tani një ndërprerje shumë e shkurtër. Take this Ja. Oh, bravo. Mirë mëngjesi që gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Guns and Roses tani në mëngjes zonë zotrin. Un kam një lajm të mirë për ju. Optika Luani ju fton që të festojmë së bashku 5 vjet në treg me produktet më cilësore dhe shërbimin më të mirë. Për vetëm 3 ditë do të gjeni 50% ulje për secilën nga markat më prestigjioze të syzeve të diellit dhe të gjitha skeletet optike që do të gjeni tek Optikat. Duhet them Luani sepse në fakt janë 2 në Tiranë. Po vetëm datat 21, 22 dhe 23 nëntor. Pra, duke nisur nga nesër, ju do të gjeni 50% ulje në çdo produkt që vjen nga Montblanc, Bulgari, Persol, Ray-Ban, Gucci, Versace, Armani, Tom Ford e tjera nga këto marka të njohura të syzeve të diellit. Nxitoni që t'i gjeni tek Optika Luani produktet më cilësore dhe modelet e fundit të syzeve të diellit vetëm për 3 ditë me gjysmë çmimi. Ata janë pranë 21 dhjetorit në Unaz, tek rruga Muhamet Gjollesha, mua atje ku nis Mysrymshyr. Tam. Ke pasur formuar T-ja atje me Unazën dhe Mysrymshyrin, mua atje. Tek semafori aty. Po, tek semafori, tek T-ja, tek 21 dhjetorit, pranë rrugës Muhamet Gjollesha dhe tjetri është tek Sheshi Wilson. Më pranesh. Ku janë dhe kafenet? Po, ku është kafja atje tek Sheshi Wilson. Te rreth rrotullimit. Mund tek rreth rrotullimit, kështu që janë dy Optika Luani, nesër pas nesër dhe ditën mbas pas nesër 50% ulje. Bëni zgjedhjen tuaj në Optikën Luani. Super. Faleminderit Jeri. Të lutem. Dërgon kam gati anagramën zoti Altin. Anagrama në klubin e mëngjesit. Louvre. E kemi si Louvre. Louvre. Louvre. Pam. Si shkruhet Louvre shkruhet apo jo? Muzeu, muzeu i famshëm. Apo s'është më. Ah, po. Ndoshta ka edhe një Louvre, po s'kam unë te kjo fjalë që kam bërë Louvre. Nuk ka problem. Se duhet i përmbajemi shkronjën veç që kemi. Atëherë, Louvre? Louvre Dabi. Dabi? Dabi. Dabi. Louvre Dabi. Bukur. 0692070222, kjo është anagrama jonë për sot. Louvre Dabi. Zonja dhe zotërinj, nëse zgjidhni këtë anagram, keni përfituar një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Ah, mendove pak. Po, mendove pak. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, pra, sa të jap komandën truri. Truri po shërbet. Për Louvre Dabi, L U V R E D A B I. Jeri të sfidoj. Louvre Dabi. 0692070222. Ka nisur një debat online. Shikojmë me zonjën Eni dhe me zonjën Ivaticho. Me zonjën Eni. Që nga këtyr një përgjigje. Po një zonja Eni ka. Bëhet fjallë për Eni Shqopani. Po sigurisht. Okay. Por unë them zonja Eni më falj. Zonjë Eni, kush është tjetër ka që të famë. Se di. Eni Kasemi s'ka. Ja. Eni Sulaj. Ka në një Eni Sulaj mo? Jo, jo s'ka Eni Salaj. S'ka Eni Sakaj. Ka Eni Sakaj. Jo, Eni Reka? Jo, jo, pra, jo. Eni Shqopani pra. Zeni Çobani dhe Iva Tiçi ka kthyer sot një përgjigje. Kam përshtypjen apo çfarë ndodhi? Dje, dje po. Mbrëm në dark. A shuan se një nga shkrimet më të lezuar, tani shuan Iva. Pra një nga shkrimet më të lezuara thotë të komentuara në Tirana Post ishte Eni Çobani duke folur për intervistën e vettingut në sistemin gjyqësor. Dhe ajo është idesë së përjashtimit të korruptuarve nga radhët e drejtësisë, i cili nuk do të ishte i mjaftueshëm pasi atyre u duhen hetuar dhe konfiskuar dhe pasuria e bërë me të padrejtë. Dhe këtu jemi të gjithë dakord. Pra Eni Çobani ka thënë që këtyre që kanë thënë nuk mjafton ti përjashtosh nga sistemi i drejtësisë, por duhet tu marrësh atë që kanë vjedhur në kuptimin e parasë që kanë vënë me korrupsion, me padrejtësitë që kanë kryer apo siç quhet krimet e ndryshme. Kam përshtypjen që shqetësimi i zonjës Eni në një farë mënyrë përmbushet sepse parashikohet që edhe këto pasuri do të hetohen. Dalja e tyre nga sistemi i drejtësisë nuk është fundi i historisë për ta. Nuk do të thotë se duke u hequr nga sistemi, ata tani janë të lirë. Jo, absolutisht nuk shpëtojnë fare. Asgjë çfarë i mbron, asgjë nuk i mbron. Nesër pas nesër nga një hetim i mundshëm, absolutisht. Akoma sot thot ajo, përballë jush ndihem realisht e fyer në personalitet sepse jam një njerëz i lindur në Tiranë. Jam vajzë e dy intelektualëve, kam jetuar mirë, por nuk kam patur mundësi të kem as vila. Jo më vilë në fshat, vilë në qytet, vilë në det, vilë në mal, por një shtëpi modeste, në cilën vazhdoj të jetoj edhe sot. Po si është e mundur që ky njeriu që ka njohur Tiranën, që s'e ka njohur Tiranën ndonjëherë, që ka ardhur shumë vonë në Tiranë, është bërë multimiliarder, ka ushtruar dhe funksionet e gjyqtarit ose të prokurorit dhe del sot para meje, apo teje dhe nuk i bën përshtypje asgjë fare. Atje del nga komisioni dhe thotë e kanë marrë në mënyrë korruptive vendimin për mua ose është politike. Mm-hmm. Pra ky është komenti i Enit. Çfarë ka bezdisur Ivan? Është fakti që ajo përdor termin unë jam e lindur në Tiranë. Dhe ky është dikush që se ka njohur ndonjëherë Tiranën dhe pastaj vjen multimiliarder. Është prerë pa gabim. Zonja Eni thot, po, këtu e ka, domethënë këtu e ka Iva problemin e saj. Megjithatë, unë e kuptoj Ivën shumë mirë. Se çfarë do të thosë, të lindesh në Tiranë e para nuk është ndonjë përparësi, as i gjore, as sociale, as i ndonjë as kulturor, do të thoya unë. Vërtet. Madje, po nga ana tjetër, që të jemi sinqert, nuk mendoj se Eni Çobani ka dashur që ta thotë në atë sens. Ndoshta mund të shprehemi ndryshe, pak më mirë, për të mos lënduar ndjenjat e dikujt që s'është lindur në Tiranë sa LBT. Kanë lindur gjithë të gjithë atë dej. Po s'do lindin të gjithë. S'do lindin në Tiranë. Po, dikush ka ardhur në Tiranë si student, dikush ka ardhur si fëmijë, dikush ka ardhur si plak, çunsi ka. nuk përbën në një ashtu. Por ajo çfarë unë mendoj që Eni ka dashur që thot, është që kur ti ke një histori këtu, ndoshta edhe trashëgimi në këtë qytet. Kam përshtypjen që te kjo. Kur prindrit të kanë lënë diçka, edhe prindrit kanë pas një çati mbi kokë apo të tjerë. Pra shanset që ti të kesh janë më të mira se sa kur ti vjen për të kërkuar në Tiranë një jetë më të mirë. Siç shumë prej këtyre gjyqtarëve kanë ardhur, ç'është e vërteta, me pantallonat e vetme, ato që kanë pasur veshur. Pastaj ashtu ishte koha. Dhe asnjë pal tjetër. Domethënë, ajo për çfarë po flet ajo është që për te faktit ku kanë lindur, ata kanë ardhur në Tiranë shumë të varfër. Pa pasur asnjë gjë. Shumë të varfër. Siç kanë ardhur gjyshrit tan në Tiranë, për ata që kanë ardhur në një brez më përpara, apo gjyshrit e gjyshëve të gjyshëve që kanë qenë akoma më sa zbritën nga pema. Por po them, më kupton, nuk ja, ka drejt, dhe ti vjen, domethënë në situatën e të ardhurit nevojtar që do që ta bëj jetën më të mirë. Dhe nis çdo gjë nga para. Dhe pastaj ti përfundon pa asgjë. Zengjini i qytetit, po në Durrës nuk do të ishte e vërtetë kjo? Se nuk do ta kundërshtoj Ivën, po në Fier për shkakun, kur vjen dikush dhe babababababa i ngre ato vilat e veta e sarajet, kur fjerakët fryn syt atje që ishin, më kupton? Edhe do të thoshin po ky është nuk ka të bëjë për çdo vend, normal. Prandaj them, nuk mendoj që ka qenë tonet raciste në thonjë zam, po. Gjithsesi, është debati i hapur. Një keq kuptim. Më pëlqen kur vajzat grinden, kuptimin më të mirë të fjalës. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, ju përshëndes. Anagrama për sot, zonja zotrinë, është Luvre Dabi, Luvre Dabi. If I'm losing now, Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur. Klubin e mëngjesit është 7:54 minuta në këto momente. Do t'ju kujtoj zonjën Zotrin se anagrama për ditën e sotme është Luvre Dabi. L U V R E D A B I. Olta na ka premtuar një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan për atë prej jush që do të vi i apo e para me përgjigjen e saktë për Luvre Dabin. 0-6-19-20-7-10-22-2. Jeri, po më busqesh për balë, është një qeshë me këndshme. Faleminderit. Asgjë. Ka që kishon? Shumë e bukur fjale për kemi, shumë. Kemi një... Do bëjmë një gjë tashi? Po. Po që do bëjmë për shumë? Po ku t'u nja, pjes këtë zotrin që tha po. Bëjmë sa petula. Me që kjo tha po. Qar do bëjmë, Ali? Qar do që t'bëjmë? Po, them të edhim censurën. Jo, jemi para orës të para, do të pas. Nuk mund të mund ta para. Ti ke çfarë traditën e tij direkt censurën. Na bëj një gjë tjetër. Ata është edhe censurë. Na shkruaj një veza. E mirë, mirë. Bëj një që. Atëherë, le të bëjmë një pyetje zonja Zotrin nga aktualiteti. Sepse ka pasur një lajm të mirë. Për kombëtaren shqiptare. Aleluja. Po. Sot kombëtaria luan sërish kundra Walesit njëri. Mhm. Për parë çdo sonte. Por sonte jemi në Elbasan Arena, po jo. Jemi në Elbasan Arena, po. Jan ata se unë jam. Po gjithsesi. Dua të them që pra dorë jemi domethën. Shqipëria nuk ka rënë nga kategoria për shkak se kjo skuadër ka fituar. Ke parasysh si ndonjëherë fitoret apo humbjet e skuadrave të tjera favorizojnë pra fitoria e kësaj skuadre ka ndihmuar që Shqipëria të mos bjerë nga kategoria. Cila është skuadra që na ka ndihmuar? 0-6-19-20-7-10-22-2. Super, ja ku e bëmë edhe pyetjen nga aktualiteti. Zonja e Zotrin, mirëmëngjes që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Kemi muzikë, Zotri? Jo, kemi një blog. Kemi një blog. Kemi këngën e preferuar të Altinit. Një blog i shkurtër publicitar, lajmet dhe muzikë. Këtë ishte blog nga këto më zotri, blog. Jo, jo. Blog shënimesh. Blog nga këto me 7%. Kthehemi pas pak. Klubi mëngjesit. City lights, blurry face, been missing the feeling of mistakes. Took a walk, fast pace. Shoes off, only 4 blocks to your place. Had to climb through the window, cause you lost your key. Getting high with the lights low, had a few more drinks. And the next thing we know, your lips on me. Put it on so you can take it off me. Cashmere, left in line by your bed. It's the color red, how could I forget? Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mirë se keni ardhur në program, zonja e zotrinj. Është tani ora pothuajse 8:07 minuta e mëngjesit. Data sot 20 nëntor. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin dhe Oltën në klubin e mëngjesit. Dhe kam kënaqësinë që të mirpres sot në studio bashkë me ne edhe zonjën Lefteri Gjoshe, emrin e cilës unë jam duke lexuar në kopertinën e librit që sapo ka botuar, i cili titullohet Kaprolli mendje lehtë dhe është nga botimet Toena. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu në studio. Mund të quaj mësuese Lefteria? Po, ju kanë thirrur për shumë vite ashtu? Po, mund të më quani. Shumë mirë. Pra më tregoni pak, ky është ky libri i parë që ju botoni? Jo, ky është libri dytë që okay. botoj. Para këtij kam botuar një libër kujtime nga jeta ime. Kurse ky është libri i parë që unë me kënaqësi mund të them që ja u servir, ja u sjell fëmijëve të vegjël, për të cilët vërtet kam shumë debules. Ata kanë shumë nevojë që të marrin nëpërmjet librave, nëpërmjet prallave, nëpërmjet tregimeve vlera pozitive të edukimit të tyre. Mm-hmm. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe unë kisha kënaqësi që ta sillnia këtë libër. Kur thonin prralla edukative për fëmijë, se prralla ka plot, por shquarja si edukative, çfarë nënkupton kjo? Po. Prallat janë të edhe aty tek parathënia e librit, unë kam thënë që janë prallat të hulumtuara nga popuj të ndryshëm të botës dhe të përshtatura për fëmijë, si edhe disa pralla nga tonat. Mm-hmm. Por të gjitha, thash, janë të përshtatura për fëmijë. Të gjitha prallat kanë pasur për qëllim të nxjerrin vlerën edukative, të nxjerrin mesazhin pozitiv të fëmijëve. Fakti që të gjitha prallat kanë shkuar drejt përfundimit të tyre, atje ku duhet të dalë mesazhi, mm-hmm. që fëmijët duhet të jenë të mirë, fëmijët duhet të jenë të edukuar, të dinë të përdorin fjalët magjike, që fëmijët të gjitha i dinë këto, kujt cilat janë fjalët magjike, të dinë të nxjerrin vlerat shpirtërore të njerëzve, mm-hmm. pavarësisht se personazhet mund të jenë edhe kafsh. Të vlerësojnë njeriun punëtor dhe që të mos i rëndit të gjitha mesazhet e prallave. Unë doja të thoja që të gjitha prallat pa përjashtim në fund kanë mesazhin pozitiv. Mm-hmm. Kjo është shumë e vlefshme, mendoj, për fëmijët. Patjetër që është. Por po shikoj prallat, disa prej tyre që janë për shembull ketri dhe ujku, dhelpra dhe majmuni, gjysh begatori, yllka flok verdh dhe fjalët magjike, porosia e babait, tre fruta dhe një peme, pambuku etj etj. Ju po më thonit që janë prallat që ju i keni përshtatur, pra ju i keni përpunuar këto në mënyrë që të jenë të përshtatshme për cilat mosha e keni dedikuar librit? Prallat janë mendoj unë për grupin e tretë të kopshtit parashkollor, mm-hmm. që kuptojnë, e kam fjalën që ti lexojnë vetë, që kuptojnë deri tek fëmijët e klasës së katërt, do të thënë parë, të dytë, të tretë, të katërt. Sepse aty ka edhe pralla të shkurtra fare, mm-hmm. që janë gjysmë faqe, që fëmijët mos na mërziten, po ka edhe pralla që janë të gjata nga dy faqe, një faqe e gjysmë, dy faqe e gjysmë. Si lexim, për shkak të janë në klasë të dytë, po, të tretë. Se cila ka vlerat e veta. Dhe unë mendoj që duke qenë mësuese, duke pasur përvojën time, shpesher kishim, se tani mm-hmm. nuk kam, kishim në programin ton orë të veçanta për leximin jashtë klase. dhe ishin gjithmonë dy orshe ose një orshe, kuptohet. Ne mësuesat vjeshim në siklet nga cili libër të marë që t'ja u japë nxënësve ta bëjnë leximin jashtë klase. Unë mendoj tani që ky libër është i përshtatshëm që mësuesit e ciklit ulët mund ta marrin dhe mund t'ja u rekomandojnë fëmijëve ta bëjnë si leximin jashtë klase. Unë jam sigur që ata do t'i lexojnë me kënaqësi prallat dhe do të kenë ç'të diskutojnë në orë të mësimit, sepse vlera ajo është të dinë të diskutojnë. Jemi duke folur me zonjën Lefteri Gjoshe, për ju që nuk na shihni në valët e radios, dhe librin që ajo sapo ka botuar që quhet Kaprolli Mendje Lehtë dhe është një përmbledhje prallash edukative për fëmijë nga bota. Pra ka pralla këtu nga Rusia, nga India, nga vende të ndryshme të botës. Tregoni pak për jetën tuaj të mëparshme profesionale, sepse ju vini nga pedagogjia, pra ju jeni një mësuese në profesion. Po, po. Dhe kjo jeni, them gjithmonë, jo ishit, sepse kjo mbetet. Nuk e ndje veten të shkëputur nga arsimi. Un kam mbaruar fakultetin histori filologji për gjuhë ruse, gjuhë shqipe. Mbas mbarimit të fakultetit punova fillimisht si mësuese gjuhës ruse dhe pastaj si mësuese gjuhë shqipe dhe letërsisë në shkollë të 8 vjeçare ishte atëre dhe edhe në shkollë të mesme. Një periudhë goxha të gjatë punova si metodiste në kabinetin pedagogjik të të kolonjës, ku mbuloja pikërisht ciklet parashkollor dhe ciklin e ulët. Kjo, jo thashtë në fillim, më detyroj që unë të lexoja shumë nga gjuhët e huaja, të lexoja shumë nga këto tonat dhe ti përshtatnja për fëmijet për të furnizuar ciklet parashkollore dhe për të furnizuar ciklet e ulta të rrethit. Ai projekt, si thuash, vërtet u pëlqye, u kënaqe edhe nga edukatore dhe nga mësuesat, por mbeti në dosjen time dhe unë tani që dola në pension, mendova që ti rishikoj dhe ti botoj ato. Pastaj, do më thënë, basi erdhëm në Tiranë, kam punuar si mësuese në Arsakio, tek kolegji grek, një periudhë si drejtore shkolle, një shkollë private. Do më thënë gjithmonë pa qenë lidhur gjithmonë me fëmijët. Sepse ishte e rëndësishme që ta thonim këtë gjë, sepse ky libër edhe për punimin që është bërë këtyre prallave vjen nga dikush që ka kaluar shumë kohë me fëmijët, pra nuk është thjesht një rastësi. Doja që Jeri të lexojë njërin nga unë kam përzgjedhur vetëm për shkak se është shkurtër. Për kohën që na lejon Radio Sot, po kjo është njëra prej prallave tek përmbledhja Kaprolli Mendje Lehtë. Dhe pralla quhet elefanti dhe është kjo. Një indian kishte një elefant. I zoti e ushqente keq dhe e detyronte të punonte shumë. Një herë elefanti u inatos shumë dhe e shkeli të zotin me këmbë. Indiani vdiq. Atëherë shoqja e indianit qau e qau dhe i solli fëmijët e saj tek elefanti, i hodhi ata në këmbët e tij dhe i tha: "Elefant, ti u vrave të atin, vriti edhe këta tani, sepse nuk i rris dot vetëm. Unë vras atë që më bie në qafë, ndërsa të mirët e të pafajshmit i ndihmoj." Elefanti hodhi sytë nga fëmijët, e mori të madhin me feçkën e tij dhe me kujdes e vendosi mbi qafën e vet. Kështu elefanti filloi ta dëgjojë këtë djalë dhe të punojë për to. "Po mësole mirë, do të të mbaj në qafë gjithë jetën," i thot ai djalit. Ja, kushtet një mesazh shumë i këndshëm. Nëse do të më lejoni, patjetër. Doja edhe unë të veçoja një nga prallat që është shumë e shkurtër, gjysmë faqe, ka një mesazh shumë, domethënë, një ditë në pyll një ketër kërcente nga një deg në tjetrën duke u gëzuar lirisë së tij. Pa pritur i shkan këmbët, era direkt në strofkën e ujkut. Ujku u hodh, e zuri dhe donte ta hante. Ketri filloi të lutej: "Lëshom ujk, lëshom të lutem, dhe na po më kërkon e do t'jetë bërë merak." Ujku nuk donte t'ja dinte për lutjet e ketrit. Ai nuk i duronte dot këta ketrat që gjithë ditën vetëm luanin e qeshnin. Kurse ketri nuk pushonte se luturi. "Mirë, unë do të të lëshoj, po vetëm me një kusht," i thot ujku. "Ti duhet të më thuash se pse ju ketrat jeni kaq të gëzuar. Ju atje lart në përdrur, vetëm luani, kërceni, kurse unë gjithmonë jam shumë i mërzitur." Ketri i thot: "Lësho mua një herë e pastaj të të tregoj, sepse kështu unë kam frikë prej teje." Ujku e lëshoi dhe ketri u ngjit lart në pemë, prandaj i thot: "Dëgjoj ujk, ty të vjen mërzi nga që je i lik, ty ligësia të djeke të përcëllon zëmbrët, kurse ne jemi të gëzuar, sepse jemi të mirë dhe asë njërit nuk i bëjmë keqë." Ky është mesazhi. Ka mesazh më të bukur se ky, sidomos sot në këtë periudhë kur njerëzit më duket sikur janë shumë të mërzitur, shumë të shqetësuar, depresuar, po, të ndikuar edhe prej të ligjve për të pasur në këtë shqetësim. E kjo, kur njeriu e ka zëmbrën të mirë, gjithmonë në përmjet veprimeve të kafshën në nënkuptojmë fëmije. Dhe edukon, mendoj, edukon gogjate. Pa tjetër, është mesazh shumë i mirë. Një gjë tjetër që unë doja... Mos qaj, se jeri qanë... Për çdo gjë. Jo, për shikoja që prallat janë të shoqëruara me vizatime, dhe duke që janë vizatime të një fëmije, dhe janë shumë të bukura, kush i ka bërë vizatimet? Po, vizatimet i ka bërë mbesa ime, Stefania. Ka qenë 8 vjeçë, se ka nisur që vjet kjo punë, tani është në klasë të tretë. Ideja se si, pse duhet i bënte Stefania këto, lindi kështu fare natyrshëm, ne ishim duke diskutuar kujt piktorit i themi që të na e bëjë ilustrimet, edhe kjo nga që i ka shumë për qef, shumë për zëmër vizatimet, më thot t'i bëj unë nëna vizatimet, si do t'i bësh, i tha, ja t'i bëj unë kështu me ato ngjyrat që më ka bler babi, mirë i them, më jep një provë. Edhe ajo i lexoi të gjitha prallat, edhe veçoi njërën prej tyre, pambuku, është një prallë që tregon që e gjeti një gonxhe dikush pambukë me radhë, dhe në fund fare arriti deri atje sa e çoi tek rrobaqepsi, i thotë: "Më çep dy xhaketa, një për ty e një për mua." Rrobaqepsi e çepi, mirë po u bë, domethënë, shumë ziliqar. Dhe shkon edhe ja rëmben xhaketat në sqep edhe ikën. Megjithatë ja merr era dhe nuk e gëzoi dot këtë xhaket. Edhe kjo është një mesazh. Që e vjedhur pra nuk. Që ai po, që ai që nuk e ka me punë, nuk e ka me mund, nuk e ka me dish, nuk e gëzon dot. Ky ishte edhe mesazhi. Dhe ajo kjo me sjell tani, po. Kjo e sjell këtë vizatim në këtë mënyrë. Një tel kishte varur katër copa pëlhure dhe pastaj më tej një zog, që në rastin ton në më thënë është një sot, që e kishte kapur në kremastari tek sqepi i vetë. Neve kjo në pëlqeu shumë, edhe i them mirë, atëre unë po t'i besoj. Fillo, lexoj disa herë për sëri prallat dhe një nga një ajo i bërë Stefania të gjitha. Stefania i ka bërë shumë. Ishte me tërmëtje kënajsi e jashtëzakonshme. Unë mendoj që mund t'ja jep edhe një piktori, dhe libri mund të kishte dalë me ilustrime, me ngjyrat, kuqet, verdha, manushaqe, bukra plot. Por sa vlerë për mua ka kjo që një fëmijë të viret në situatë kërkimore. Dhe këtë unë do t'ja u rekomandoja edhe fëmijëve që do t'a marrin këtë libër me pralla, të provojnë vetë me intuitën e tyre, si mund t'a bëjnë ata këtë vizatim. Kjo i vë fëmijët në kërkim. Kjo i stimulon fëmijët. Kështu që mendimet e tyre. Edhe Stefania është shumë e lumtur. Edhe pjesë e librit ka një bashkëautorësi me juve në këtë botim. Unë ju falenderoj shumë, zonja Lefteri Gjoshe ishte me ne, zonja e zotrinj, mësuese e rusishtes, e gjuhës, gjithashtu tani edhe shkrimtare, kam përmbledhur dhe si thua, reduktuar në mënyrën e dur për fëmijë, prralla nga bota dhe vendi për të përcjell tek ata. Mesazhe shumë të mira. Ju falenderoj për punën. Shumë faleminderit juve. Shumë sukses. Mazat këtë kënaqësi. Botimi quhet Kaprolli mendje lehtë dhe tani e gjeni në çdo librari. Po. Jo, kryesisht unë do ta çoj tek libraria Dritrua Golli. Okay. Por edhe këtë doja, nëse keni kohë, mund ta. Po, më thuaj. Unë kam projektuar punën me këtë libër që ta bëj recensione nëpër shkollat, nëpër ciklet e ulta të shkollave dhe kush ka dëshirë ta marr, kuptohet. Por kjo më duket sikur do më japi më tepër kënaqësi. Kështu që në qoftë se dëshirojnë edhe mësueset, edhe drejtoritë e shkollave, mund të më telefonojnë, edhe unë jam gati që të vetit ja u bëj recension. Një aktivitet që ata mund të kenë të vetin, ja u ngarkoj unë, ja u bëj unë. Me në ju për sipër. Faleminderit, zonja Gjoshe. Shumë faleminderit. Do të kthehemi mbas pak me më shumë në klubin e mëqyesit. Ora tani është 8:20 minuta. When I fall, you don't seem to give two shits, 'cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, 'cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me. Of fire. fall apart. I feel like the ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, even if I say that it's over now, even and I'd be okay, baby. I would be okay, and you might be okay. Të 3 minuta në këto momente. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Që ju kujtoj se anagrama për ditën e sotme është Luvre Dabi dhe sapo Olta të kthehet në studio, do të kemi edhe emrin e fituesit. Mhm. Okej. Okay. Atëherë, doja që të luanim tani pak censurën, zonja e zotrin, e re për ditën e sotme. U gjet se u gjet dia po. Po, për ata që kanë qenë të fiksuar me censurën e vjetër, duhet t'ju them që mos ju mbetet. Fiksim se ishte kuleta. Mm-hmm. Kuleta e pra, Rockefellerit. Po, për shkak të kuletës e Rockefellerit, Michael i e gjeti vetën të rrethuar nga profesionist. Për shkak të kuletës. Sepse kuleta e ti pra ishte plot fuqia financiare. Mm-hmm. I jepi tani me të re. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë dëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. Sima? Oh. E dëgjojmë edhe një herë të lutem. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë dëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. Hajde ta gjesh këtë. Çeka e komplikuar. Është shikë. Nuk është e vështirë. Komplikada. Muj komplikada, amigo. Edhe një herë të lutem. Edhe një herë për Jerin. Oh yeah. I mean, come on. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë dëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-22 0-6-19-27-22 0-6-19-27-22 70222. Alright. Okej, mirë. Atëherë kalojmë nga dhoma 8. Olta e shoh që s'po vjen, por le të luajmë ne të dy. Ne të tre. Okej. Me ju të dy pra. Gati. Kë kam parë unë? Kujdes. Ah, okej. Do na tregosh edhe historinë pastaj. Do ja tregoj edhe historinë pastaj, se kjo është kohë. Pse më çaka, nuk t'jebe? S'jeb. A, më zotri, më s'ja fëtë kohë. Ka i qefin e sajda, jo. Për qa kam bërë unë këto? Diçka më ka ndodhur? Dhe gjithje bërë, bërë, bërë, prej aty vjen? Apo? Jo, vjen nga muri për balë. Që e kanë komshin tanë. Jo, jo, vjen nga laptopi im. Nga laptopi? Gjithje, gjithje. Aha. A, shë? O, sa bugrë. Po të shne ka paska qef. Laptopi se kush ka hedhur ujësipër. Kua sa e tërpikë. Wow. Sa bukur. Wow. Nejse, okej. Kjo zhurma, kjo zhurma. Po ty nuk të vjen kjo zhurma aty? Provoj të të vjen aty? Jo, s'm vjen. S'm vjen fare, ha? Wow. Pas ka një që, nejse, do t'i bëjmë në një këshu. Do t'a marrë t'a hedhje nga 4-3, që këmë se qëndo. Aj, okej, kam parti kë. Kam parti kë jeri. Pa tjetër që mund t'a bëjmë, po. Ja. Ata e zonja zotrin, kë kam parun në klubin e mqesit tani. Nëse ju e gjeni, dërgojni me njëherë në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Kë kam parun? Atëherë është mashku? Jo, jeri, okay. Nuk është mashku. U dojë që naturisht që gjinja tjetër femër. U lodhë shumë për të gjerë. është femër, altin të lumë. Është politika. Një sekond aty. Një sekond, prit. Është politikane, është politikane. Po kurse ke mendje. Nuk është politikane. Holta. Radha ime ishte Dion. Është këngëtare. Po. Është Bruna. Mes 30 dhe 40. Wow, Holta. Wow, Holta. E zbërtheve. Të lumt, Holta. Bruna mes 30 dhe 40. Këngëtare Bruna mes 30 dhe 40. E gjatë 069 20 70 222. Për ju që doni ta gjeni, keni përfituar 2 bileta për të shkuar në Cineplex të premten. E dobët? E dobët, nuk është, është e kolme, do thoja fjala. E kolme. Është, ajo është një vajzë që shuhet jo vetëm, shëndosh, jo vetëm për, jo, nuk futet e trupat e shëndosh, po nuk shuhet vetëm për si këngëtare, por edhe për më shumë sa aq. Jeri, po ndihmoj pak. Këtu më utove fare tani. Është pra, shqiptare. Po po, është shqiptare. Po Altini, një sekond se është me prezantuese apo? Jo, nuk e thosha. Jo, vazhdon, okay. Altini. Atëherë është dhe modele? Ka bërë edhe modelen, nuk e di nëse bën më. Fillon emri me i. Jo. Me i. Motra Gjoni po më. Jo, jo. Miriam, si kshu? Po s'është asnjëra nga ato. Ka bërë dhe modele. Mos është gjë emri me s. Jo, s'është me s. Vjen keq. Po, ka bërë edhe aktoren, apo jo? Po, ka bërë edhe aktoren, nga pak shumë. Shumë pak, va. Në i rëllë të vogël. Ha. Brune. Brune. 30-20. 30-20. Këngëtare. Aktore. Edhe modele, modele aktore. Modele edhe aktore. Gjithshka, gjithshka. Edhe prezentuse, tham. E, jo, prezentuse jo, sa që ajta. Se kam i dëmë fare. Se I ka ide. Flokët e gjata? Të shkurtra, tani, mbjen keshë i tani ka të shkurtra. Altin. I fillon emri me S? Jo. Po thash pra me S. Ora do bënesh. Unë mendova Sara ka. Skaj, skaj. Po, në mos nisë të tjetra pra Altin po. Një ditë do bëhet më mirë. Vazhdon. Po, kur themi kolme. E mirë, ha ha. Po po. Po është me ç, më me ç. Me ç! Oh! Wow, wow, wow, wow. Ajo njihet që është shumë e kolme tani, ç'të themi. Bravo. Me ç fillon emri? Bravo, Olta. Po ç'të. E kam gjetur. Bravo, Olta. Tani ku e pena të rrojë historinë se kjo ishte pse nisi me lojë. Kishte jo, diçka për të na thënë ti. Pra ishte fjala për Çiljeta Xhilak. Mm-hmm. Që e përshëndesim. Që e pash dje rastësisht. Mm-hmm. Përshëndetëm dje. Por ishan apo ke po e them. Isha te një dyqan i njerëz nga kompanitë telefonike këtu në Shqipëri. Mhm. Kompania me cilën okay, isha te dyqani Vodafone-it. Okay. Dhe shkoma për të bërë një pyetje, kisha një opsion se ndoshta mund të ndroj planin, diçka, e kupton? Pam. Ne diçka e tillë. Megjithatë ishte një gocë çunatje. Edhe goca që më thotë në mëngjes, ndoshta është në dëgjim tani, po çfarë ishte anagrama për sot pashnerit? Oh, e thash, oh, fiksimi. Si ishte dha që vështiri, thash çnë ti punonte për Vodafone. Por nezi ja thash anagramën. Po më ndihmuan shumë mirë. Ishin shumë të gjithëshëm që të dy. Tek bloku me qëra fjale, nëse na dëgjon një shef. Dhe unë i thash ju faleminderit. E di si e bëti thash shumë tamam si në reklam. Do më thënë që unë po dilja tash i buzqeshur nga dyqani tamam si në reklam. Edhe ndërsa unë kthehem për të dalë, tamam si në reklam, hyn Çileta. Vazhdon reklama. Po, dhe e ke parasysh nëse do të bëja një reklam, do isha regjizori i saj. Mund ta mbyllja ashtu, me një tjetër personazh të njëjtë që hyn momentin e fundit edhe shkëmbehet me dikë. Po ta kisha planifikuar, nuk e kisha planifikuar kurrë as mirë. Se sa them këtyre, tamam si reklam dhe kthehem këtej, dhe është Çileta. E them, ha, prapë si ata, a, qeshin. Por që faleminderit për këshillat dhe opsionet. Tani dua që t'ju njoftoj për diçka që është e rëndësishme sonja sotrin, sepse mund të bleni syzet që keni dëshiruar për gjysmë çmimi. Unë jam një njerëz i eri që mbaj syze dielli gjatë gjithë kohës. Unë mbaj edhe optikat e diellit. Edhe në dimër dhe në verë. Kur isha i vogël mendoja se syzet e diellit isha keq kuptuar. Përdoreshin vetëm në verë. I kisha lidhur me brekat e banjës dhe temperaturat. Dhe mendoj që në verë vijnë syze dielli, në dimër s'vijnë. Në fakt në dimër vijnë sepse është i njëjti diell, është i njëjtë trezë. Dhe syzet e bukura edhe kushtojnë. Syzet e mira, cilësore edhe kushtojnë. Dhe unë them, dhe këtë e them nga zemra dhe jo për që tek syzet nuk mund të marrësh gjëra fallco. Se janë sytë e tu. E vërtet. Dhe kur ti nuk e di se çfarë dresh lëndesh janë, çfarë duhet të kujdesesh për sytë. Ti gjithmonë për syzet e për sytë duhet të shkosh në një optik profesionale ku e di që merr mallra cilësore dhe që realisht të ruajnë. Se ai mund të bëj kosi kur ka filtrat. E kupton? Edhe ndërkohë ti bombardohesh me UV. Nëse, kështu që njëra nga optikat më profesionale që mund të qeni është optika Luani, cilët festojnë 5 vjet në treg me produktet cilësore dhe shërbimin më të mirë, por duke nisur nga nesër, të gjitha syzet, qofshin këto skeletet optike apo syzet e modës, po i quaj ato të diellit. Të diellit janë me 50% ulje. 50% ulje gjysmë çmimi. Është shumë mirë. Po. Vetëm 21, 22, 23 nëntor 50% ulje për të gjitha produktet optike apo të modës si Montblanc, Bulgari, Persol, Ray-Ban, Gucci, Versace, Armani, Tom Ford, e gjithë markat e tjera më të mira që janë atje. Nxitoni sepse do t'i gjeni tek Optika Luani dhe janë në dy vende. Jeri ju shpjegon se ku janë. Atëherë, e para është tek 21 dhjetori në rrugën Muhamet Gjollesha dhe e dyta është tek rreth rrotullimit Sheshit Wilson. Super. Optika Luani, zgjedhja juaj. Kthehemi mbas pak klubin e mëqyesit. Ora është tani 8:33 minuta. You make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. Ora është 9:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mëngjes Tinçe, mëngjes Solta, mëngjes të dashur miq, urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ndërkohë kemi një anagram që duhet ta japim në këto momente. Anagrama që Blendi kishte bërë për sot është Luvre Dabi, që do të thot bulevardi. Bravo. Është e joni fitues 613 i mbaron numër, fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, të lumt. Ndërkohë Blendi kishte parë edhe Cilieta Gjilagën, është Brigida fituese 320 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Ndërkohë kemi hedhur censurën, sot është e re, e komplikuar më duk, e dëgjojmë edhe një herë tini. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. Unë kisha menduar brenda kësaj harmonie. Jo, brenda kësaj melodie, simfonie. Jo. Brenda kësaj historie. No. Asnjëra prej tyre. Me çfarë dhurate do e nisim ata? Me dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, faleminderit. E dëgjojmë edhe një herë tjetër. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për qenë fitues. Ndërkohë dua t'ju tregoj për edicionin e 11 të quajtur Spitali Teddy Bear, ku fëmijët mund të kujdesen për arushat e tyre prej pellushi, por me ndihmën e studentëve të mjekësisë. Është një ide në fakt që ka nisur kohë më parë dhe këtë vit është mbajtur në Spitalin e Lozanës në Zvicër, ku të gjithë fëmijët që i kanë dëmtuar lodrat e tyre prej pellushi mund të vinë të bashkohen së bashku me studentët e mjekësisë dhe të kujdesen për arushat e tyre. Është një ide shumë e bukur dhe ka qëllim reduktimin e ankthit që ka fëmia në spital apo në ambientet në spital në përgjithësi dhe nuk mund. Dhe pikërisht duke u marrë fillimisht me lodrat e tyre, pra për të kujdesur nga ana mjekësore në thonjza, kuptohet, me lodrat e tyre, atyre u del edhe frika dhe nuk do ta shohin më mjekun spitalin, si, apo spitalin vetë si një ambient të tmerrshëm, si por do ta kenë më të thjesht pastaj nëse kanë probleme shëndetësore për të shkuar edhe për të pasur një marrëdhënie më të mirë me mjekët edhe me spitalin, me ambientet e spitalit. Është një ide shumë e bukur, mua pëlqen shumë. Dhe po të shohësh video në lidhje me edicionin e 11 të Spitalit Teddy Bear, të gjithë fëmijët janë veshur si mjekët, pra kanë vendosur kapuçat klasik në kokë, kanë vendosur maskat dhe kanë filluar pastaj të bëjnë të bëjnë matjet e kukullave të tyre, nëse njëra dorë është kaputur, fillojnë edhe i qepin, që kujdesen nëse hap pas hapi. Madje kanë plotësuar edhe receta dhe kjo është e bukur. Sa bukur ieri, kjo që fëmijët këtë herë bëhen mjek të vërtetë të lodrave të tyre, një ide e bukur që ndoshta në të ardhme edhe këtu tek ne ky lloj projekti mund të funksionojë akoma edhe më mirë. Mirë, ne shkëputemi për pak muzikë, do dëgjojmë në këtë moment e çfarë kemi. Arcade Fire, Chemistry. Mirëmëngjes të gjithëve. Destroy

Edhe pse Del pra kishte rrip në qaf dhe në fakt duke e shqetësuar, kanë thënë njerëzit që e kanë parë live këtë skenë. Po, natyrisht është jashtë habitatit të saj. Ishte në një ambient që ajo nuk e njihte. Megjithatë, për ta qetësuar, vajza e ka marrë Dhelprën Kalipiç në qaf dhe ka hipur bashkë me to në stacionin e trenit. Mm-hmm. Njerëzit kuptohet kur e kanë parë kanë filluar të largohen, asnjë prej tyre nuk e dashur të shndroj pranë një dhelpre dhe as më tepër kur dhelpra ishte mbi kurizin e vajzës që e mbante dhe të gjithë në fakt siç ndodh përgjithsisht është që ndahen njerëzit në dy kampe, ata që habiten edhe që thon wow, çfarë ka ndodhur, por ka edhe nga ata që janë wow kritik, për dhelprën, dhe ata që bëjnë wow po kjo. Ku një pjesë e mirë kanë bërë komente që si mund të mbash në shtëpi një dhelpër dhe aq më tepër të dalësh shëtitje me të, sepse ata e kanë quajtur diçka të pamend nga ana e vajzës, pasi dhelpra kanë thënë ata mund të sulmojnë në çdo lloj momenti. Megjithatë nuk ka pasur incidente apo diçka të tillë, megjithatë un kur e pash videon është një gjë e lezetshme. Kjo e vuri si form shalli ieri se përdoret, ne dimë gjithë që përdoret bishi veprës. E vërtet, por nuk mund të qafa. Ka qenë aq e shqetësuar nga ambienti dhe nga njerëzit që ka pasur aty në pritje të trenit dhe më pas kanë qenë të shumtë ata që e kanë marrë trenin dhe dhelpra ishte e shqetësuar gjatë gjithë kohës dhe ajo prandaj e ka marrë dhe e ka vendosur në qafën e saj për ta pasur më afër trupit. Dhe ndoshta në këtë mënyrë edhe ajo është shqetësuar. Mirë, përpara se të shkojmë dhe të largohemi tek lajmet e orës 9 me Jonën, dua të dëgjojmë edhe një herë censurën e Altinit. Censura ieri nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë. Është aty. Kujdes. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. Ajo ta është aty pra. Po, notash, magjie brenda kësaj teme. Jo. Brenda kësaj mrekullie, kësaj ngjarje. Gjeti, e voilà. Seriozisht, Jeri, mendim dhe Altini, po. Atëherë dëgjojmë edhe një herë, dëgjojeni me kujdes. Me këtë prizëm. Qen ka shumë e thjeshtë pra. Po, po. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. Kujdes sepse është aty sot Altini. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Për pjesën e tretë të klubit të mëngjesit, ora është 9:08 minuta, sot është marr data 20 nëntor. Ju urojmë një ditë më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes miqtëmi në studio Altini dhe Olta. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes të dashur miq, ju urojmë një ditë edhe pse është me shi dhe vrejtur, duket si mbas dita në fakt, por mendojeni pozitivisht. Dhe në base çdo gjë të shkojë mirë. Mirë, kam një tjetër rekord Guinness, është kartolina më e madhe e të gjithë kohërave, e përbërë nga 125.000 mesazhe dhe vizatime të fëmijëve dhe adoleshentëve nga gjithë bota. 125.000 mesazhe dhe vizatime. Dhe ajo është vendosur në një akullnaj zviceriane për të tërhequr vëmendjen ndaj ndryshimeve klimatike. Ideja dhe realizimi më pas i kësaj kartoline gjigante është bërë nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Fondacioni World Advance Vehicle Expedition. Dhe bëhet fjalë që është vendosur në akullnajën Aletsh në jug të Zvicrës, është 3400 metra mbi nivelin e detit. Të gjitha copëzat janë format letre, por që janë plastifikuar më pas që mos të prishen nga kushtet e atmosferës që janë jashtë, pra dhe nëse ka shi apo gjëra të kësaj natyre, ajo nuk do të prishet, dhe të 125.000 pjesësat janë bashkuar në një të madhe, duke krijuar në këtë formë edhe kartolinën më të madhe në gjithë botën, që tani më ka hyrë zyrtarisht në librin e rekordeve Guinness. Në fakt, të gjithë fëmijët që janë mbledhur anëmban për të dhënë kanë dashur të japin dy mesazhe. Mesazhi i parë është stop ngrohjes globale dhe mesazhi i dytë që ata kanë dhënë nëpërmjet kartolinës gjigante është ne jemi e ardhmja, na jepni një mundësi. Dhe në fakt e meritoj një mundësi. Normal. Kuptohet. Absolutisht. Mirë, unë dua të them që pas pak do të kemi edhe fjalën mbrapsht, do të martim dhe Olta sot. Nuk pres dot. A mund ta bëjmë vetëm pas pak? Fillimisht dëgjojmë edhe një herë censurën e Altinit. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj mërmërime. Jo. Brenda kësaj shumë lëshmëri gjërash. Jo. Kësaj simfonie. Absolutisht shumë larg. Kësaj pjese, kësaj muzike, kësaj orkestre, simfonie. Jo. Larmishmëria. Jo. Asa jo nuk është. Kësaj këngë, kësaj melodie. Nëse nuk mund t'jap dot mendima. Olta, pasi që në momentin e parë që dhash, jeri i gjeti dhe ti e di sa larg është jeri i censurës. E vërtet, nuk është se shquhem për censurën. Jeri është përtheu në sekond. I gjeti ideja është në këtë momente, nëse jeni në makinë, mundohuni që ta ndalni makinën tuaj. Dëgjojeni me vëmendje, mund t'i mbyllni syt për ta perceptuar më mirë atë që është duke folur në këtë rast. Ti qeni këmu nga gazi. Jo, duhet që t'jeni të siguruar. Mos keni probleme pasaj. E dëgjojmë tani. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj. Dhe ndihma që Altini ka thënë kujdes është aty brenda. 069 20 70 222. We never worried about Orashtë në 9.15 minuta, ju jeni në shëshërin e klub të mëgjesit në Radion Kombëtare KBP. Mëgjesit, Altini dhe Olta. I mesashoj, jeni gati për fjallën mbrapsht të dashumish. Muam kam vjetur si lëlapsin. Mund të ta japu një. E për do të mire. Bravo, Altini. E kap. Të dashumish, bëhuni gati edhe ju. Mund të dërgoni mesashe në 06-19-27-22-22. Unë kam 5 fjallë. Fjalla e parë ka 3 gërma. E dyta 4, e treta 5, e kështu me radh. Luan Altini, Luan edhe Olta, Luan edhe ju në 06-19-27-22-22. Atëre, fjale e parë, si që thash ka 3 gërma dhe e para është e. Kujdes. Olta. E se? Jo, Olta, më vjen kesh. Për pike e mirë gjithësësi. Kujdes Altin. Atëre, e dyta është R. Mbaron me R. Altini. Është shumë thjesht. Olta e ka gjetur tani më. 0-6-19-27-12-22. Vetëm një gërm të kam betur. Po pra, një gërm jeri po. Dhe e përvash. Është një fjallë me tre gërma dhe mbaron me R. Ka qëri. Tre. Pra, bravo. Dy pik për Altinin. Vazhdo me fjallën e dytë. Me katër gërma dhe gërma e parë. Në fakt i bje tjetë gërma e fundit të... për ju. Jo, nuk kanë lidje, janë të rastësishme. Më mirë. Gërma e parë është S. Gërma e dytë është P. Olta. Laps. Bravo, Olta. Wow. Tre pik për Olta, dy për Altinin. Keko Altin, kemi dhe tre fjallë të tjera. Jemi të këfjalla e tret me 5 gërma. Dhe gërma e parë është R. Gërma e dytë është E. Kujdes, mbaron me R. Gërma e tret është T. Fal, ishte E kjo më fund? Pa, mbaron me tër. Ketër. Bravo Olta, 6 pik Olta. Altin duhet të përqëndrohesh pak më shumë. Wow. Ke edhe dy mundësi, Alin. Ose të barazosh Oltën, ose të fitosh, ose të fshihesh, ose të humbësh. Fjala e radhës është me 6 gërma dhe gërma e parë është R. Gërma e dytë është E. Mbaron me R edhe kjo. Gërma e tretë është D. Mbaron me D. Është me 6? Pam. E ke parë mirë? Së në në del me 5? Po, pra. Me 6 është, e sigur të fare. Dër, oke, vazhdo. Nuk po mendoni fjallën e duhur. Oke. Gërma e 4 është në. Kush është, Olta? Olta. Lundër. Jo, Olta, më vjen keq. Altin, ke një shansë të mirë. Mund të mjapësh dhe një gërmë tjetër që atëre, para fundit është E. Baron me Ender. Ender. 0-6-19-27-12-22. Mos jetë në... Në fakt, ne në gjuhën e përdiqme... Tani, stop. Ne në gjuhën e përdiqme e themi ndryshe, është ide. Jo, tani, jo, jeri tani. E lash. Tani, më falë, pëse duhet të ndimosh Altinin? Dakor, kjetë drejt, Olta. Kjo kotë tani? Altin, ke vetëm një gërm, ose e gjen tani, ose... O, e gjen, ose e gjen. Vazhdoj me fjallën e fundit. Nuk ka gjen. Nuk e gjen. Êshtë për kundër. Jo, ose është ender. Ender? Ah, okay. Pra se nga nga trove ti. Ender. Da, jo që po thosha unë është ne në gjuhën tonë të përdiqme. Në fakt nuk e themi me e, ender. Por e themi me e. Por në fakt në fjallor është me e. Ender. Qa është kjo ender më? 0-6-19-27-22. Vazhdo me fjallën e fundit. Kjo është me 7 gërma. Dhe para është z. Z. E dyta është e. Ez. Prit. Pa problem, pra mbaron me ez. Ez. Vazhdo tretën. E treta është n. Mbaron me nez. Asnjë. Gërma e katërt është a. Anes. Dhe mos gaboj, dikur Blendi këtë fjalë e ka bërë edhe anagram. Apo tani po. Ndihmë madhe. Mirë, gërma e radhës është b. Vetëm dy gërma ju kanë ngelur. Libanez. Bravo Altin. Oh. Oh. Au. Tani yeah. Altini është 5 pik, Olta është 6, fiton Olta. Më vjen keq Altin. I erdhe shumë pranë. Mirë, ne ju lëmë shëshurin e Bohemian Rhapsody nga Queen. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, can't do this. Ora është 9:26 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dashur miq, ku do shëndodheni? Faleminderit. Okej. Unë nuk e di personalisht se si mund të funksionojë truri i një njeriu që harxon gjithë kohën dhe energjinë e tij për të krijuar një aplikacion i cili më pas pasi shkarkohet në telefon apo në tablet, fillon të kërcënon fëmijët e vegjël. Këta quhen njerëz mendjes së murë ose psikopat. Se si mund të shpenzosh gjithë energjinë për të krijuar një gjë të tillë, dhe pse po e them këtë, është një nën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka emrin Kirsty Taylor. Ajo ka 3 fëmijë, ka një djalë 12 vjeç, ka një djalë tjetër 2 vjeçar edhe një vajzë 3 vjeçare. Çfarë ka ndodhur është që djali i madh 12 vjeçari ka gjetur një aplikacion i cili quhet Santa Call New 2018. Më pas ky aplikacion unë e pash në pamjen të parë, duket shumë i këndshëm sepse është babagjyshi dhe është edhe kënga e kryqëzimeve. Është tërheqës për fëmijët e vegjël. E ka shkarkuar këtë lloj aplikacioni dhe më pas këtë aplikacion ka filluar ta përdori goca e vogël 3 vjeçare. E ka gjetur në tablet, është tërhequr, dhe në momentin që e ka klikuar, ka filluar kënga tradicionale e krishtlindjeve dhe më pas dëgjohet zëri babagjyshit që e përshëndet dhe e pyet: "A më dëgjon?" "Po, të dëgjoj," ka thënë ajo. Dhe pastaj vazhdon teksti i babagjyshit që thotë: "Unë do të të gjej, do të më fal. Në 5 net do të kërkoj, do të të gjej dhe do të të vras." Wow. Dhe kuptohet që fëmia 3 vjeçare është shokuar pasi ka dëgjuar këto. Dhe nëna pastaj e ka raportuar të gjithë ngjarjen dhe ka raportuar më pas edhe aplikacionin, e ka denoncuar po them në Amazon dhe i ka bërë thirrje të gjithë prindërve që të kenë kujdes pikërisht nga këto lloj aplikacionesh, dhe nëse e shikoni në telefon apo në tabletin e fëmijës tuaj, mirë është që ta bëjnë publike edhe atë këtë histori dhe më pas ta shkarkojnë, mos i lejojnë fëmijët që të shkarkojnë aplikacione të ndryshme. Sado të bukura apo të këndshme të duken vizualisht, shpeshherë aplikacione të tilla krijojnë probleme tek fëmijët sepse fillojnë edhe i kërcënojnë ato, apo ka pasur raste nga më të ndryshme të, se e para që ka qenë ishte balena blu që bëri namin, më pas ka pasur dhe të tjera, dhe me sa duket vazhdojnë dhe merren me krijimin e aplikacioneve të tilla. Kujdes, pra ky këtë herë quhet Santa Call New 2018. Nëse shikoni një aplikacion të tillë, mos e shkarkoni dhe mundohuni që edhe fëmijët e vegjël mos të kenë një kontakt kaq të vazhdueshëm me telefonat celular apo me iPad-et e gjëra të tilla. Mirë, ne në këtë moment e ju lëmë në shoqërinë e Jace Glan me I'll Be There. When you come back home and all the lights are out and you're getting used to no one else being around. For you. Oh. until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, deep in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live? Took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I've got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up. Does it ever get lonely? Thinking you could live. Dhe tani, a e dini se? Dini se. Dhe tani, a e dini se? Me Jeri në klubin e mëngjesit. Fuqit medicinale të Barbarosës, përdorimet për shëndetin dhe trupin. Largon stresin. Barbarosa ka ndikim në sistemin nervor. Çaji që mund të prodhoni nga gjethet e Barbarosës është i shishëm por edhe qetësues. Vlerat e çajit shumë fishohen fal përbërësve dhe substancave organike që kanë ndikim në sistemin endokrinal dhe ulin faktorët që shkaktojnë ankth dhe stres. Pini një çaj Barbarose kur jeni të stresuar dhe shpejt do t'ju përmirësohet humori. Lufton inflamacionin. Një nga përdorimet më të shpeshta të Barbarosës është ai kundër inflamacionit në organizëm. Nëse ju dhembi gjymtyrët, muskujt ose keni inflamacion të brendshëm në stomak ose në sistemin kardiovaskular, një gotë çaj Barbarose largon barrën e rënd të inflamacionit nga trupi juaj. Heq dhimbjet. Barbarosa është përdorur prej vitesh kundër dhimbjeve të kokës dhe të tjera. Nëse vuani nga dhimbjet kronike ose migrenat, çaji Barbarosës arrin të çlirojë endorfinën dhe të heq dhimbjen shumë shpejt. Mbron shëndetin e veshkave. Çaji Barbarosës stimulon nxjerrjen e lëngjeve, ai ndihmon në largimin e kriprave të tepërta, yndyrnave dhe ujit nga trupi. Si rrjedhoi, veshkat janë më të çliruara dhe funksionojnë më mirë. Ndihmon sistemin imunitar. Barbarosa lufton bakteret dhe mykun. Rrjedhimisht është e mrekullueshme kundër ftohjeve, virozave dhe gripit. Përgatisni çaj me gjethe dhe do të arrini të largoni nga trupi bakteret, të forconi imunitetin dhe të shëroheni më shpejt. Tretja, nëse vuani nga ngërçet, fryrjet ose tretja problematike, pirja e çajit të Barbarosës është mënyra më e lehtë dhe më pa dhimbje për të kuruar këtë problem. Substancat organike që gjenden tek çaji zbusin inflamacionin, eliminojnë bakteret dhe kthejnë në normalitet sistemin tretës. Çaj i Barbarosës dhe përgatitja. Është shumë e rëndësishme që të mbani mend që vetëm Barbarosa ngjyrë rozë me aromë trëndafili mund të konsumohet nga njeriu. Në shumicën e rasteve Barbarosa gjendet në formën e gjetheve të thara, të flota apo të shtypura në çdo farmaci ose dyqan organik gati për çajin tuaj. Një lugë çaj me lule dhe gjethet e thata të bimës janë të mjaftueshëm për një kupë çaj. Këtë mund ta pini të ngrohtë ose të ftohtë, si dhe të shoqëruar me pak mjalt. Shtypi një grush lulesh dhe gjethesh të thara dhe vlojini për 5 minuta në ujë. Dy kupa me çaj të tillë në ditë mjaftojnë për të përfituar vlerat e mësipërme. This is Club FM 100.4. Sleeping all alone. Someone cares. Ora sonon 9:42 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Tinçe. Bravo. Mëngjes Jeri. Olta. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur miq. Ndërkohë kemi fitues për të dhënë. Po, kemi fitues Jeri. Po Jeri. U zbërthye. U zbërthye Jeri. Kush u zbërthye? Censura. Okej. Tashtë nuk u përmbajt Altini. Është Greta që fiton dy bileta për në Cineplex. Thjesht bravo, ka thënë. Bravo, bravo. Edhe pse muzika është shumë e thjeshtë dhe shumicën e kohës është si mërmërim, ka një shumë lëshmëri të mrekullueshme brenda kësaj thjeshtësie. Thjeshtësie, pra. Wow, bravo. Eksaktëmoh. Si e kishte emrin? Greta. Greta 677 më rrok. Bravo, bravo, bravo. Kështu që Altin për nesër të duhet një censurë, a? Do bëj një të fortë. Të tjerë kemi Olta? Po, Jeri, kemi për fjalën mbrapsht. Për fjalën 3 është Anila që fiton dy bileta për në Cineplex, 849 i mbaron numri. Fjalën laps është Erlinda fituese, 206 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Ketër ka thënë Jeta, 281 i mbaron numri, fiton dy bileta gjithashtu. 711 Mender ka thënë Ermali, fiton dy bileta për në Cineplex. Libanez 772 i mbaron numri, Lisës, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, faleminderit Olta. Ndërkohë sot është data 20 nëntor, viti është 2018 dhe sot dy zonja festojnë ditëlindjen. Ato jetojnë në Angli, janë dy motra, normal. Phyllis Jones dhe Irene Crump, binjake. Janë binjake dhe të dyja mbushin sot 102 vjeç. Oh, 102 vjeç. Wow. Oh my god. Hello. Kanë një jetë gjatë përpara dhe nuk e di se si do ta festojnë këtë 102 vjetorin e tyre. Megjithatë, sekreti i gjatësisë, sepse ju e dini që kur njeriu kalon një farë moshe, të gjithë janë të interesuar që të dinë se cili është sekreti i gjatësisë. Dhe këto kanë thënë që ne konsumojmë mish, peshk më sakt, jo mish, por gjatë gjithë jetës sonë kemi konsumuar peshk. Dhe për këto arsye, të paktën ato mendojnë që kjo ka qenë arsyeja kryesore se pse jetëgjatësia e tyre është në tani ku 102 vjeç, kuptohet, o? Me gjitha të ato kanë deklaruar gjithashtu që nuk kanë pasur vese gjatë jetës tyre, nuk kanë pirë cigare apo alkohol, mund të kenë konsumuar gjëra të vogla, por jo që të jenë, domethënë po them, alkoholiste apo që ta përdorin ato për ditë. Megjithatë, japin këshillën të dy motrat, thonë një gotë verë nuk ju bën dëm dhe konsumoni sa më shumë peshk nëse doni që të keni jetëgjatësi. Megjithatë, duken në formë, nuk duken as për moshën që kanë, 102 vjeçare. Por ende nuk janë zyrtarisht në librin e rekordeve Guinness akoma. Si normalisht do të ishin si binjake, por jo si moshë. Ndoshta binjaket me jetëgjatësinë më të madhe, por që nuk kanë kontaktuar ende me pjesëtarët e librit të rekordeve Guinness. Megjithatë, është seriozisht këtë histori e ka marr Besa e tyre, e cila ka thënë që unë do kontaktoj me këta të librit të rekordeve Guinness dhe nëse çdo gjë shkon siç duhet, atëherë zyrtarisht këtë vit do të kemi edhe dy binjaket më jetëgjata, që janë pikërisht Phyllis dhe Irene, që sot bëjnë 102 vjeç. Edhe 100. Au, thuhet këtyre edhe 100 të tjera. Po, 200 u bëmë. Po, 150. Gjithsesi shijohet në jetën, janë jeta shumë në formë, janë energjike, bëjnë aktivitet rregullt fizik, ecje në këtë rast, nuk është se ngrenë shtanga. Megjithatë, thash, nuk duken fare për moshën që kanë, duken më të reja. Mirë, ne shkëputemi për pak minuta publicitet, kam përshtypjen? Po. Dhe më pas rikthehemi me një këngë të përgjithshme nga Altini. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Shënon 9:51 minuta dhe përpara se të largohemi edhe për këtë të marrë, dua të ndaj me ju një studim të fundit dhe të marrë zyrtare, sepse është zbuluar se kur janë dy vitet më të lumtura të jetës sonë. Hami, kur janë? Është bërë një studim. Shpresoj mos i kemi kaluar Altin. Njërin e kemi kaluar, më fatkeq. Seriozisht? Por mund ta diskutojmë për atë që kemi kaluar. Unë vogël jam gjithsesi. Te tjetrën do ta kalojmë Olta. Atëherë është bërë një studim fillimisht nga disa studiues gjerman ku kanë marrë në pyetje 23.000 persona të moshës nga 17 deri në 85 vjet, duke i pyetur për kënaqësi që kanë në jetën e tyre dhe se si e parashikojnë ata të ardhmen e tyre në 5 vite. Pra, objektivat që kanë për 5 vite dhe i njëjti studim pastaj apo të njëjtit njerëz pas 5 vitesh janë marrë sërish në intervistë ku kanë parë pasaj nëse i kanë arritur apo jo objektivat e tyre. Megjithatë, sipas këtij studimi, ekipi gjerman ka zbuluar se lumturia jon arrin majën në moshën 23 vjeçare. Oh, 22 jam unë Altino. Gat, po pra. Në vitin tjetër është kam vjen tjetër që në maj. Dhe e dyta është në moshën 69 vjeçare. Tani mosha një shikohet nga numri ky 69 vjeçare. Pse reagon ashtu Altin? 69. Jeta nuk merr fund nëse ti bën 69 vjeç. Jo, jo, aty fillon. Jeta vazhdon. Është maja e dytë. Atëherë, mosha 23 vjeçare është zakonisht sipas këtij studimi mosha kur njerëzit janë të mbushur me më shumë optimizëm për të ardhmen e tyre, investojnë më shumë për të ardhmen e tyre dhe përpiqen vazhdimisht. Dhe për këtë arsye e kanë lidhur dhe këtë që në atë moment ndihesh edhe më i lumtur. Ndërkohë, nga ana tjetër, mosha 69 vjeçare është mosha kur streset kanë marrë fund, sepse gjërat janë vënë vi. Jeta po merr fund. Po jo më njëri, jo, se jeta nuk i dim se kur merr fund. Por edhe gjërat e panjohura nuk na bëjnë përshtypje në këtë lloj moshe. Ti ke hetuar gjithçka. Dhe ti e ke shijuar vitet e tua më të mira. Kështu që i bie tani jeni në paqe, po them. Në paqe duke pritur vdekjen. Kështu që puna profesionale ka mbaruar në këtë moshë. Po, ka mbaruar gjithçka, martesa ka mbaruar. Fëmijët janë rritur. Zoti i madh, martesa ka mbaruar. Mund të kemi martuar në atë moshë. Megjithatë, në këtë moshë ke kënaqësira të tjera. Unë po flas për gjërat e papritura. Pra nëse në moshën 23 vjeçare ti nuk di shumë gjëra, se çfarë do të ndodhë. Në moshën 69 vjeçare jam i sigurt. Ti je kompletuar si letra. Prostata ka filluar të shfaqet. Mund të kesh probleme shëndetësore, ota tani probleme shëndetësore kemi në të gjitha moshat, por në këtë aspekt ti shijon momentet, ëh, kur bëhesh gjysh apo gjyshe, shijon momentin pa e vrarë mendjen se çfarë do të cilli. Dhe aty ieri e kupton që duhet ta kishë shijuar me kohë momentin, por le të themi, hajde. Shikoj tani, kjo është relative, se ne kur flasim për lumturinë, mendojmë sikur ka gjëra shumë të mëdha, por njeriu mund të ndihet i lumtur kur dëgjon këngën e preferuar, për shembull, kur bën një gjë që e ka shumë për zemër, pra është. Po është relative, asnjë gjë nuk është absolute, apo e prerë me thik, lumturia për ty është për ty, por ajo që të bën ty të lumtur, ndoshta mua nuk më bën të lumtur. Absolutisht. Kështu që është individuale. Unë kaq kisha për sot, fjala e fundit Altin përpara se të largohemi. Lumturia ieri është të rri njeriu me njerin. Se po ndejte me arin, çfarë ndodh? Nuk e di. Mendojeni vet, Olta. Qofshi të lumtur. Ju urojmë një ditë më të bukur edhe të mbarë. Mirupafshim. Just keep it real, 'cause we can't fake it.